نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة فلق اور سورة ناس ان دونوں کی خصوصیت ایک ہی ساتھ ہے، تو دونوں صورتوں کا تعارف ایک ساتھ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم دونوں کو الگ الگ دیکھیں گے. سورة فلق اور سورة ناس ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 113 اور 114 نمبر کی سورت ہیں. سورة فلق 5 آیات ہے اور اس سورت کے ساتھ ساتھ اگلی دوسری سورت کو بھی ملا لیا جائے 11 آیات ان دیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں سورتیں اکٹھی نازل ہوئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے چنے ہوئے انسان بھی تھے، وہ بھی انسانوں کے فتنوں سے اور انسانوں کی طرف سے ڈالی گئی آزمائشوں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اور ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا اور اس جادو کے ذریعے سے آپ کے اوپر کچھ اس قسم کا معاملہ ہو گیا کہ آپ میں بھول لاحق ہو گئی. لیکن اس بھول کا تعلق یا اس کا اثر آپ کے نبوت کے کاموں پر نہیں تھا. چند روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ سورت کتنی اہم ہے اور آج ہم سب کے لیے کتنا بڑا خزانہ ہے ان دو سورتوں کی صورت میں. اور اصل میں تو دیکھا جائے تو یہ ایک وظیفہ ہے، ایک ٹوٹکا ہے، اور ہر وہ انسان جس کو حقیقت میں اس بات کا احساس ہے کہ اس کو اپنی آزمائشوں سے بچانا ہے، تو اس کے لیے یہ دو صورتیں کافی ہوں گی. کوئی بندہ اس سے غافل نہیں رہ سکتا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں، ان کے فائدے، ان کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی انسان ان سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. اور جادو اور نظر بد اور تمام دوسری جسمانی اور روحانی قسم کی آفات سے بچنے کے لیے ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے. مسند احمد میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا، جس کے اثر سے بیمار ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو اطلاع دی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کر دیا، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا وہ فلاں کنویں میں ہے. یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کسی بھی طریقے سے حاصل کیے اور ان پہ گرہیں لگائیں، 11 گرہیں تھیں، اور ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول لاحق ہو گئی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے کچھ لوگ وہاں بھیجے کہ وہ جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا واقعی ایسی کوئی چیز ہے. انہوں نے جا کر وہاں سے وہ چیز برآمد کی کہ جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہودی کا نام بتا دیا تھا اور آپ اس کو جانتے تھے، مگر آپ کبھی بھی کسی سے اپنے نفس کے معاملے میں بدلہ نہیں لیا. اللہ اکبر. آج لوگ ان کے بارے میں کچھ بھی کہیں، لیکن دین کے نام پہ جنگیں تک بھی ہوئی ہوں گی، لیکن آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے بارے میں کوئی بدلہ نہیں لیا، چنانچہ آپ نے پھر اس کو معاف کر دیا. کبھی آپ کے چہرے پر اس کی وجہ سے کوئی شکایت کے آثار بھی نہیں پائے گئے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا. اس کا اثر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے کہ فلاں کام کر لیا ہے، مگر وہ نہیں کیا ہوتا. پھر ایک روز آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرحانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی طرف. سرحانے والے نے دوسرے سے کہا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں. اس نے پوچھا، سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے. اس نے پوچھا، کس چیز میں جادو کیا گیا؟ اس نے بتایا کہ ایک کنگھی میں، اور اس کے دندانوں میں. پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, تو اس نے بتایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل ہوتا ہے. بیر زروان, بیر کہتے ہیں کنویں کو, اور زروان نام کا ایک کنواں تھا, اس میں ایک پتھر کے نیچے دفن ہے. آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھایا گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا, یعنی کہ فلان نے حرکت کی ہے اور میں دوسروں کو بتاؤں. ہم ذرا اپنے آپ کو لے کے دیکھیں کہ خدا نخواستہ, اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے, کبھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, کیا لوگوں کو بدنام کرنے کا ارادہ اور اس طرح کی کوششیں نہیں ہوتی کہ شاید وہ کسی کو منہ نہ دکھا سکے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے, اور ہم سب اس قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اپنے عمل کو چیک کریں, محاسبے کے لیے تیار رہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ میں کسی کی تکلیف کا سبب کیوں بنوں جبکہ اللہ نے مجھ کو شفا دے دی, تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اس کا نام لوں, کیونکہ نام لیا جاتا تو آپ سوچئے وہ کیا کیا نہ کر سکتے تھے, قتل کر دیتے, قصاص لیتے, اس کو بدنام کرتے, اس کو ارد گرد لے جاتے, کیا کچھ ہو سکتا تھا. لیکن آپ نے کہا کہ جب مجھے شفا اللہ نے دے دی تو پھر میں اس کو تنگ کیوں کروں, میں اس کی تکلیف کا سبب کیوں بنوں, اور اس طرح آپ نے اس کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی یہ بیماری 6 مہینے تک رہی تھی, اور بعض روایت میں یہ تک آتا ہے کہ جن صحابہ کو معلوم ہوا کہ یہ کام لبید بن عاصم نے کیا, انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں, تو آپ نے وہی جواب دیا جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. تو آج اللہ کے نبی کی سنتوں کی بات کرنے والے, آج سنتوں کو ہم نے صرف چند ریچولز میں چھپا کے رکھ دیا کہ فلاں نماز کے ساتھ یہ سنت, میٹھا کھانا سنت, شادی سنت, عید کی نماز سنت, عید کے دن نئے کپڑے سنت. ہم عموماً اس قسم کی سنتوں کی بات کرتے ہیں کہ جو ہمیں بڑی میٹھی لگتی ہیں, لیکن کیا یہ سنت نہیں؟ کیا دشمنوں کو معاف کر دینا سنت سے ثابت نہیں؟ اس لیے ہر بندہ اپنے عمل کو چیک کرے کہ اگر قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد دشمن کو معاف کرنا نہیں آیا اور اپنی ذات سے اوپر بڑھ کر کام کرنا نہیں آیا, تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہم نے قرآن پاک کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا خدمت گار بن کے آپ کے یہ بال حاصل کیے گئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ گھر کے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اور دعائیں اور کچھ اور دم کیا کرتے تھے, لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں اس کے بعد پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی اور چیز ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں کی کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو شیطانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ رکھیں. افسوس کی بات یہ کہ آج جب مسلمانوں کو کسی موقع پہ یہ صورتیں بتائی جائیں تو کہتے نہیں کچھ اور بھی تو ہوگا نا, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, کچھ اور بھی تو کریں گے. تو آئیے ذرا صورت کو شروع کرتے ہیں اور چند فضائل کی بات کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ لفظ بہ لفظ کو دیکھیں گے کہ آخر اتنے بڑے جادو کا توڑ ہو گیا, سوئیاں لگی ہوئیں اور اس کے اندر کیا کیا انہوں نے پڑھ پڑھ کے رکھا ہوگا, لیکن گرہیں کیسے کھلتی ہیں. آج بھی اسی طرح بوجھ دور ہو جاتے ہیں جب یقین کے ساتھ یہ چیزیں پڑھی جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, آپ انسان تھے اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزمایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کے اندر ایک ایمان والے کے لیے حفاظت کی وہ ساری چیزیں رکھ دیں جو دوسروں کو فائدہ دیں گی, اور کس طریقے سے دین اور دنیا کے راستے میں جو آفتیں آتی ہیں یہ صورتیں اس کی حفاظت کا ایک قلعہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قلعے کے حصار میں لے آئے, یہ ہے اصل میں حسن المسلم, اور جو یہ کر لیتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے. صحیح مسلم کی روایت عقبہ بن عامر سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی کہ ان کی مثل نہیں دیکھی گئی, یعنی سورت فلق اور سورت ناس. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ تورات, انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی اس کی مثل کوئی دوسری سورت نہیں. محافظتين کیوں کہتے ہیں؟ دو پناہ والی چیزیں، اور معوز معاذ عین وعوذال اس کا روٹ ہے اعوذ باللہ سے، یہ دو صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ لی جاتی ہے. پھر اسی طرح مغرب کی نماز میں آپ نے انہی دو صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور اٹھنے کے وقت بھی. یہ نسائی کی روایت ہے. اور ایک روایت میں آکے آپ ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر سارے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے. پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف پڑی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی اور آپ سارے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے. میں یہ کام اس لیے کرتی کہ اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے. یہ امام مالک کی روایت ہے. تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ سننے اور بولنے کے بعد پھر ہمیں کتنا یقین آنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ کوئی من چلا یا کوئی دین کو کم جاننے والا چند لکیریں لگا کر ایک تعویذ کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں تھما دے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا تعویذ ملا ہے. لیکن جب کسی کو کہا جائے یہ صورت کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہے، اب کچھ اور بولو. اب آزما کے دیکھ لیں. کبھی بھی کسی شخص نے کوئی بات ایسی ویسی آپ کے ساتھ شیئر کی ہو اور آپ اس کے نتیجے میں کہیں کہ یہ صورتیں پڑھ کے پھونکو تو کہتے ہیں نہیں کچھ اور بھی تو بتائیں نا، کیونکہ یقین نہیں ہے نا. آج شوشوں کے نام پہ کام کرنے اچھے لگتے ہیں لیکن سنجیدہ دین، سنجیدہ کتاب، یہ بات ہمیں پسند نہیں ہوتی. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، رات اندھیری تھی اور آپ لوگوں کو ملے نا، یعنی تھوڑا سا آپ دوسروں سے الگ ہو گئے. بارش کی رات تھی، لوگوں نے آپ کو پایا تو آپ نے کہا کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں کیا کہوں، تو آپ نے فرمایا کہ کہو قل هو الله احد اور معوذتین پڑھو جب صبح ہو اور جب شام ہو، تین مرتبہ پڑھنا تمہیں ہر تکلیف سے محفوظ رکھے گا. اور یہ صورتیں اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کا معمول تھی. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق محسوس کیجئے گا. کتنی محبت کرنے والی ذات، کتنا پیار ہے اس کو اپنے بندے سے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات آپ کو ان صورتوں میں دکھے گی کہ واقعی کیسے اپنے بندوں کو محفوظ رہنا سکھاتا ہے. فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب کی. فا لام قاف، پوری صورت کا خلاصہ کرتے ہیں پھر دیکھیں گے آگے. کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا فلق کے رب کی. صبح کا رب ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن اصل لفظ فلق ہے، پھاڑنے والی چیز، یعنی ایسی چیز جس کو پھاڑا جائے. من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور بدی کے شر سے جبکہ وہ سمٹ آئے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک ماریں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور برا چاہنے والے کے برا چاہنے سے. اس صورت میں چند لفظ نئے دیکھ لیتے ہیں، نئے تو نہیں لیکن رنگ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. لفظ فلق ہے، فا لام قاف، اسی سے لفظ فالق الاصباح ہی پیچھے ہم پڑھ چکے، پھاڑنے والا. عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی فعل فا سے شروع ہوتے ہیں تو اس میں پھٹنے کا معنی آتا ہے، جیسے فجر، فخر، فسد، فساد. اللہ کی ذات نے اس کے لیے ایک رات کے اندر سے اتنی خوبصورت صبح نکال دی، اتنا اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنے لگتا ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق محسوس کر لیتا ہے، واقعی پھر اس کا دل بھی پھٹنے لگتا ہے، اس کا دل بھی کھلنے لگتا ہے. یہاں اللہ کے نبی کو کہا گیا کل، آپ کہیے، آپ فرمائیے، اسی لیے سورت کو کل بھی کہتے ہیں. اور بعض جو کل کے نام پہ ان آخری چار سورتوں کو بھی پڑھتے ہیں جو تبلیغ رسالت کے لیے اللہ کے نبی پر وہی کے ذریعے سے نازل ہوا، لیکن اس قول کو صرف اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں رکھیں گے، بلکہ ہر ایک اس بندے کو کہا جائے گا جو حقیقت میں کسی دوسرے کی ایسی تکلیف کو دیکھے اور اس کے بعد پھر اس سے یہ کہے کہ کہو اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں، رات کی پو پھٹنے کے وقت سے، صبح کے نمودار ہونے کے وقت سے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ایسی صفت آتی ہے جس کو اگر ایک انسان اپنے سامنے رکھ لے تو حقیقت میں اس کا دل بھی سجدے کرے، اس کی آنکھیں بھی سجدے کرے. اور وہ کیا ہے کہ اتنی گہری رات، ایسے لگتا ہے کہ کبھی صبح ہوگی نہیں، اور اس میں سے جب صبح ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کبھی رات ہی نہیں تھی. کیا رات اور دن کا یہ آنا اور جانا اس بات کی خبر نہیں کہ غموں کی بھی رات ختم ہوگی، بیماریوں والی رات بھی ختم ہوگی، دکھوں مصیبتوں تکلیفوں والی رات بھی ختم ہوگی. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب سے، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اسی نے پیدا کیا. کیا پتہ چلا کہ اللہ کی ذات خیر کا بھی رب ہے اور شر کا بھی رب ہے. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ خیر اللہ نے پیدا کی اور شر شیطان نے یا کسی اور نے، تو یہ درست نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا مالک ہے، لیکن خیر کو اس نے اپنی رضا سے اور شر کو اپنی مشیت سے پیدا کیا. یہ چھوٹا سا اصول یاد رکھیے گا. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ضروری نہیں کہ وہ اس چیز سے خوش بھی ہو، لیکن جو چیزیں پیدا بھی اس نے کی اور ان سے وہ خوش بھی ہو، اس میں اللہ کی رضا شامل ہے. یہ مسئلہ جو کہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہاں بہت تفصیل کی ضرورت نہیں، پیچھے یہ بات ہو چکی، لیکن ایک چھوٹی سی مثال سے بات واضح کرنا چاہوں گی کہ جب کوئی بادشاہ ایک نئے ملک کی بنیادیں ڈالے اور وہاں ہر چیز بنائے، تو ساتھ ہی ساتھ وہ وہاں جہاں ہاسپٹلز بناتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جیلیں بھی بنا دیتا ہے. کوئی بادشاہ نہیں چاہتا کہ جیل بنے، جیل کے اندر لوگ رہیں، ان کی حفاظت کے لیے انتظام کیا جائے، اتنا خرچہ کیا جائے. اس کے باوجود وہ جیلوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کے حساب کتاب کے اوپر لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نہ بھی چاہیں گے پھر بھی کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو غلط کام کریں گے، اور اس غلط کام کی سزا میں ان کو پھر اس جیل میں بھیجا جائے گا. تو بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ شر، خرابی، برے کام اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات کو پتہ ہے کہ لوگ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا تھا، تو اس دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے وہ امتحان کے لیے، تو لہٰذا اچھے کے ساتھ بری چیزیں بھی آپ کو دیکھیں گی، اور اسی رب نے ان چیزوں کے شر کی پناہ مانگنے کی ہمیں دعوت دی. کسی بھی چیز سے پناہ مانگنے کے لیے تین چیزیں شامل ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ پناہ مانگتے ہیں، آپ امیجن کیجئے کہ آپ کہیں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو آپ خود ہیں پناہ مانگنے والا، دوسری چیز ہے پناہ مانگنا، اور تیسری وہ چیز ہے جس کی پناہ مانگی جائے. پناہ مانگنے سے مراد کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا ہے، اس کی آڑ لے لینا، اس سے لپٹ جانا، اس کے سائے میں چلے جانا. پتہ ہی محسوس ہو رہا ہے کہ پناہ مانگنے والا شخص خود کو خوف میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ اس بات کا یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ میں اس چیز کا مقابلہ خود نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، میں اس چیز کی حاجت مند ہوں کہ کوئی میری مدد کرے، کوئی مجھے بچا لے. جیسے چھوٹا بچہ خود کو شیر سے نہیں بچا سکتا، کتے سے نہیں بچا سکتا، سانپ اور بلی سے نہیں بچا سکتا، تو اس وقت وہ اپنی ماں، اپنے باپ، کسی بڑے سے کہے کہ پلیز مجھے چھپا لو، اپنے پیچھے چھپا لو. تو قل اعوذ برب الفلق میں اعوذ کے لفظ نے بتا دیا کہ انسان چھوٹا ہے اور اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. ہم نے اس قرآن پاک کے آغاز میں سورت الفاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص مدد طلب کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ دونوں عمل جمع ہو گئے. انسانوں نے اپنی کمزوری کو پہچان لیا کہ حقیقت میں ہم کمزور ہیں, ہم اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتے, اور ساتھ ہی ساتھ اعوذ کا لفظ کہہ کر انسان نے یہ ثابت کر دیا کہ ایاک نستعین, عبادت صرف تجھ سے, مدد صرف تجھ سے, عبادت تیری اور مدد بھی تیری. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک بچے کی طرح ایک انسان کا اپنے آپ کو بے بس ہونا سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سمجھنا ہے, اور یہ کیفیت بندگی کی کیفیت ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی آپ امیجن کریں کسی چیز کی پناہ میں آپ آئیں, بس اس وقت ہم اپنے گھروں میں ہیں, در و دیوار کی پناہ میں ہیں, سردی سے بچنے کے لیے ہم نے موٹے کپڑے اپنے اوپر رکھے ہوں گے, کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے نا. ملکوں میں رہتے ہوئے لوگ حکومتوں کی پناہ میں ہوتے ہیں, ظالموں سے بچنے کے لیے لوگ پولیس کی پناہ میں آ جاتے ہیں, دھوپ سے بچنے کے لیے درخت یا کسی عمارت کے سائے میں آ جاتے ہیں. یہ عام پناہ ہوتی ہے جس میں اسباب سامنے دکھتے ہیں, مادی چیزوں کی پناہ میں آتے ہیں, لیکن یہاں پناہ دوسری ہے. ہر قسم کے خطرے, ہر قسم کے نقصان دہ چیزوں سے ایک انسان اپنے عقیدے کی بنیاد پر پناہ میں آتا ہے. یعوذ برب الفلق کسی دنیاوی چیز کا نام نہیں, یہ عقیدے کا نام ہے. جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کہہ رہا ہوگا, اتنا آپ یہ جملے بولنے کے بعد زیادہ پناہ میں آئیں گے. اور جس کا عقیدہ کمزور ہوگا نا, تو وہ ایک کاغذ پہ لکھے ہوئے ٹکڑے اور ایک تعویذ کی صورت میں گلے میں لٹکے ہوئے ایک گلوبند کی طرح, یا کسی کی بازو میں بندھے ہوئے امام زامن پہ تو زیادہ بھروسہ کرے گا, لیکن اس کو اپنے رب پر اس طریقے کا بھروسہ نہیں ہوگا جیسا کہ یہاں دیکھتا ہے. اسی لیے حدیث میں ایک مضمون آتا ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ بندہ جس کی پناہ مانگتا ہے یا جس کی پناہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. جو جتنے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کی مدد مانگے گا, اللہ اس کو ضرور کافی ہوگا. دشمنوں سے, حاسدوں سے, نظر بد والوں سے, اور جس کا عقیدہ کمزور ہوگا نا, وہ 100 دفعہ بھی یہ صورتیں پڑھ کے کہتا بھی رہے گا پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. بعض لوگ جنوں اور دیویوں اور دیوتاؤں سے پناہ لیا کرتے تھے, آج بھی لیتے ہیں. آج کے انسان نے مادہ چیزوں سے پناہ لی, ہر وقت انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں, انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پیسہ نہیں تو یہ ہو جائے گا, انشورنس نہیں تو وہ ہو جائے گا, کریڈٹ کارڈز نہیں تو یہ ہوگا, اور خود کو ایسی جکڑ بندیوں میں باندھ دیا کہ حقیقت میں ایسے لوگ جو ہیں پھر انہی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. جنوں کے بارے میں سورت جن کی آیت 6 میں ہم پڑھ چکے, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ, کہ یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے, تو کچھ نے تو جنوں سے بھی پناہ لی. مشرکین مکہ جب کسی ویران وادی سے گزرتے تو پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے رب, یعنی اس جن کی جو اس وادی پر حکمران ہے, اس کی پناہ مانگتے ہیں. اسی طرح فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ عظیم نشانیوں کو دیکھ کر کیا کہا, فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ, وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا. سورت زاریات آیت 39 میں. یعنی کچھ لوگ اپنی ہی اکڑ میں آتے ہیں, وہ اپنی پناہ میں خود آ جاتے ہیں. جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے, جس چیز کا سحر ان کے دلوں میں ہوتا ہے, وہ اسی چیز کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب تنہائی میں اللہ کا فرشتہ ایک مرد کی صورت میں ان کے سامنے آیا, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے. اعوذ بالرحمن منک ان کان تقیہ, اگر تو خدا سے ڈرنے والا آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. آیت نمبر 18 ہے سورت مریم کی. حضرت نوح علیہ السلام, انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگ لی, یعنی باپ والے جذبے دل میں آئے اور اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کر لی. اللہ نے ڈانٹا تو جواب میں کیا بولے؟ ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم. اے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں. سورۃ ہود کی آیت 47 ہے. کیا پتہ چلا کہ جب انسان اللہ کے معاملے میں تھوڑی سی کجی کا شکار ہو جائے، غلط بات کہہ دے، زبان سے غلط بات نکل جائے، جیسے بچہ غلط کام کر کے فوراً ماں کی طرف لپٹتا ہے، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندوں سے گناہ ہوں، غلطیاں ہوں، بھول ہو جائے، تو پلٹ کے رب کے دامن رحمت میں پناہ لے لے. قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یعنی جس کو مجھے بیٹھے گاؤ ماتا کو قتل کر دے، اس کو ذبح کر دے. تو کیا کہا موسیٰ نے؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. سورۃ بقرہ کی آیت 67 میں اس کا تذکرہ ہے. اور حضرت مریم، جو اللہ کی چنی ہوئی بندی، ایک صدیقہ تھی، ان سب کا معاملہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ. اسی لیے تو ہمیں کہا گیا کہ قرآن پاک کھولتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. آپ کی دعاؤں میں یہ انداز کثرت سے ملتا ہے، جیسے کہ ایک دعا صحیح مسلم میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی دعاؤں میں اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے. یعنی اگر کوئی غلط کیا ہے تو اس کے برے نتیجے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اگر کوئی کام جو میں نے نہیں کیا تو اس کے نقصان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو کام نہ کرنا چاہیے تھا وہ میں کبھی. کتنی پیاری دعا ہے. صرف اپنے لفظوں میں بھی اگر لکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. اسی طرح ایک روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے. نعمتوں کے زوال سے بچنے کی بڑی پیاری دعا ہے. اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، اور تیرا غضب اچانک ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضگی سے. کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ ہر لمحے ٹوٹ کے اللہ سے مدد مانگے. آج جو نعمتیں ہیں کل نہیں ہوں گی. آج کمپیوٹر موجود ہے سامنے جس سے قرآن سیکھ رہی ہوں، اللہ نہ کرے کہ یہ ٹوٹ جائے. آج اولاد موجود ہے، صحت موجود ہے، مال موجود ہے، گاڑیاں موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں چھن جائیں. اور ان دعاؤں کو اپنی زبان پہ رکھیں. صبح شام کی دعاؤں میں ایسی کافی دعائیں آتی ہیں. پھر اسی طرح نماز کا جو آخری تشہد ہوتا ہے، اس میں بھی ایسی دعائیں ہوتی ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان شعور سے مانگے. ایک اگلی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور زید بن ارقم سے یہ دعا ہم تک پہنچی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. بعض جگہ صرف لا يستجاب کے لفظ ہیں، اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. خدایا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع مند نہ ہو. میں اور آپ بھی مانگ لیں کہ اللہ، اس قرآن کا جو علم ہم نے حاصل کیا ہمارے لیے نفع مند کرنا. اور اللہ، اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو. کبھی ہم نے مانگی دعا، کبھی اپنے دل کی اس حالت پہ خوف آیا کہ کہیں یہ بے خوف نہ ہو جائے اللہ سے اور اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو. ہر وقت خوب سے خوب تر کی تلاش، اور سے اور مانگنے کی تلاش، کہیں ہمارا نفس ایسا تو نہیں بن چکا. بازاروں کے چکر کم ہوئے اس قرآن کے دوران، کہیں ونڈو واچنگ ہی کا تو شوق نہیں رہ گیا. اور آخری چیز جو اس دعا میں ہے، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائیکٹرسٹ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، وکیل بھی تھے. اتنی خوبصورت دعائیں مانگنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آتا؟ اتنے پیارے، اتنے گنے چنے الفاظ آپ کے کیوں تھے؟ کیونکہ دل اللہ سے جڑا ہوا تھا نا. اب ایک اور دعا سنیے اور حیرت ہوگی آپ کو. جب یہ ساری دعائیں جمع کیں تو میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، تو میں نے سوچا کہ اللہ اتنا پیارا تھا ہمارا نبی، کیا کیا نہ ہم کو سکھا گیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج انشورنس کے بغیر ہم گھر سے نہ نکلیں. آج اپنی ذات کو کئی پردوں میں رکھ کے، کتنی حفاظتوں میں رکھ کے ہم پھرنا پسند کرتے ہیں. اپنے مال، اپنی چیزوں کو لاکرز میں رکھیں، اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے یہ موتی، یہ پھول ہماری زبان سے نہ جھڑے. ہے نا حیرت کی بات؟ ہمارا حال تو اس شخص کا نہیں ہے کہ جس کے اپنے دامن میں ہیرا چھپا ہو اور وہ لوگوں سے موتی ڈھونڈتا پھرے، موتی کی طلب رکھے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز سے کچھ اور چیزوں سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی، اور وہ دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ابو داؤد کے ذریعے سے ملی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الدجیء واعوذ بک من الخیانۃ فانہ بئس البطانہ. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، کیونکہ وہ بدترین چیز ہے جس کے ساتھ کوئی رات گزارے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کیونکہ وہ بڑی بد باطنی ہے، یعنی دل کا گندا ہونا، باطن کے ساتھ گندگی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے، بھوک سے پناہ، خیانت سے پناہ. پھر اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس سے ابو داؤد میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرصی والجنونی والجزامی وسیئ الاسقام. خدایا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کوڑ سے، یعنی لیپرسی، اور جنون سے، یعنی پاگل ہونا، جنونی ہونا، اور جزام سے، اور تمام بری بیماریوں سے. اس دور میں جب کوئی ڈاکٹرز کے اتنے انتظام نہیں بھی ہوں گے، تو اللہ کے نبی اس طرح کی دعائیں مانگ کر خود کو بھی اور دوسروں کو بھی بیماریوں سے محفوظ رہنا سکھاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ کیا تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار. خدایا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنے سے. ومن شر الغنا والفقر، اور مالداری اور مفلسی کے شر سے. کیا پتہ چلا کہ کوئی دولت مند ہے تو بھی فتنے میں ہے، اور کوئی بہت مفلس ہے تو بھی فتنے میں. پہلی صورت میں ڈر ہے کہ کہیں تکبر کا شکار نہ ہو جائے، اور دوسری صورت میں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں مایوس ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے. پھر ایک اور روایت حضرت قطبہ بن مالک سے ہے، کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاقی والاعمال والاخوائی. پھر مزید کی روایت ہے یہ، خدایا، میں برے اخلاق اور برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. سوچی، برے اخلاق تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ خواہشات. آج کا تو دین ہی سارا گلیمر، ایسے لگتا ہے کہ خواہشات کا دین ہے، اور ہر طرف خواہش ہی کی وجہ سے لوگ پس رہے ہیں. تو یہ دعائیں انشاءاللہ خواہشات نفس پہ قابو پانے میں مدد دیں گی.